یاد میں جس کی نہیں ہو شیطان جان کو، یاد میں جس کی نہیں ہو شیطان جان کو، پھر دکھا دے جائے یا الہی، پھرا وے سرو سام کو یا الہی یا الہی نہ پھرا وے سرو سام کو تنگ آ کو رحم فرمائیے یا شاہ کے اب تاب نہیں، تاب کے خون رلائے غم ہجران کو، چاک داما پہ نہ تھک جا یو عید سے جنوں پرزے کر